भगवान स्वप्न में दर्शन क्यों देते हैं? उनकी मर्जी है, मेरे को पता थोड़ा है। स्वामी जी मेरे को पूछ कर करते हैं क्या? भगवान मेरे को पूछ कर करते हैं क्या? मेरे को पूछ करता क्या दूंगी बात? मेरे को पूछते नहीं, मर्जी है, स्वतंत्र है। देखो कर्तव्य अपना देखना चाहिए, दूसरे का कर्तव्य कभी नहीं देखना चाहिए। हमारी भूल होती है दूसरे का कर्तव्य देखने में। कर्तव्य दूसरे का देखना, अधिकार अपना देखना। कर्तव्य क्या है भगवान का, भगवान जाने। दूसरे कर्तव्य क्या है वो ज्ञान तो होता है, भगवान के ऊपर भी कर्तव्य ज्ञान होता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो भगवान का कर्तव्य क्या है ये सोचते हैं हम, तो दूसरे का कर्तव्य नहीं सोचना, कर्तव्य अपने सोचना। उनका अधिकार है, मनुष्य में देखती है, पुरुष का कर्तव्य देखती है तो वो श्रेष्ठ नहीं बन सकती। कर्तव्य अपना देखती है, अधिकार उनका बांधती है। उनका अधिकार क्या मेरे पर है, वो अधिकार करना, कर्तव्य अपना पालन करना। पति को चाहिए एक कर्तव्य अपना पालन करना है, अधिकार उसी का रखना है। पुत्र का काम है कर्तव्य अपना पालन करना है। माँ बाप क्या करते हैं क्या नहीं तुम्हें नहीं सोचना है। कर्तव्य माँ बाप को अपना देखना है, पुत्र क्या करता है कभी नहीं सोचना है। शिष्य कर्मणि अभिनता संसिद्धि लभते धर्म, अपने अपने कर्तव्य का देखने वाले संसिद्धि प्राप्त हो जाती है, तत्व की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। दूसरा कर्तव्य जब तक देखते रहेंगे तब तक कभी छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि दूसरा का कर्तव्य देखने का अधिकार क्या है हमारे को, क्या अधिकार हो तो उसने ऐसा क्यों किया। सभी अपने मन को अनुकूल करेंगे। अगर ये विचार है आपका मेरे मन के अनुकूल करे तो इसमें तो परतंत्र, हम उनके मन के अनुकूल करें इसमें स्वतंत्र। वो हमारे मन को अनुकूल करे ये मन स्वतंत्र नहीं है, हम पूर्ण परतंत्र है। पराधीन सुखने सुखना है, क्या हमारा अधीन है दूसरा अपना कर्तव्य पालन करे तो हम करा सकते हैं क्या? शासन कराओगे तो होगा नहीं, दबकर वो कर लेगा। परंतु वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन किए बिना शासन करने का दान है, शासन करके सुधार नहीं कर सकते। कर्तव्य अपना पालन करके सुधार कर सकते हैं। अपने अधिकार का त्याग करो, दूसरे चाहे सो हमारे साथ करे, मर्जी है उनकी। उन पर शासन करो, तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, क्यों किया। हम कर्तव्य थे तो भगवान तक पहुंचते हैं, भगवान ने ऐसे क्यों किया। तो ये आदत अच्छी नहीं है, आदत अच्छी है उसने किया तो अपनी दृष्टि से किया है, हमारी दृष्टि से थोड़ा ही किया है। अपनी दृष्टि से किया है, दृष्टि में स्वतंत्र है। आप भी कर्तव्य पालन में स्वतंत्र है तो आप दूसरे का अधिकार देखते हैं, इसमें आप परतंत्र है, आप स्वतंत्र नहीं है। अपने कर्तव्य पालन में परतंत्र नहीं है आप। अपने कर्तव्य कर्तव्य शब्द कहाँ होता है? कर्तुम योग्यम कर्तव्यम, कर्तुम शक्यम कर्तव्यम, दो अर्थ होते हैं। जरूर करना चाहिए वो कर्तव्य होता है, करना चाहिए उसको हम कर सकते हैं तब वो कर्तव्य होता है। जिसको कर नहीं सकते वो हमारा कर्तव्य नहीं होता, करना नहीं चाहिए वो हमारा कर्तव्य नहीं होता। हमारा कर्तव्य दो बात है, हम कर सकते हैं वो कर्तव्य है, और हमारे जरूर करना चाहिए, नहीं करने से हानि है नुकसान है, हमें जरूर करना चाहिए वो कर्तव्य होता है। तो कर्तव्य दूसरे का नहीं देखना, अपना खुद का देखना, मेरा क्या कर्तव्य है। अगर वो नाराज होता है तो हमारा कसूर कहाँ हुआ, ये देखना ठीक होता, उसने कसूर क्या किया। इससे शांति नहीं होगी, ना हमारा कल्याण होगा ना दूसरे का कल्याण होगा। हमारी क्या गलती हुई ये देख रहे, हम सुधार कर सकते हैं क्या, दूसरी गलती सुधार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कर्मणि एव अधिकार रस्ते, कर्मणि एव कर्तव्य, कर्म मात्र में अधिकार, मां फलेशु फल में नहीं, दूसरे अधिकार में नहीं। तो भगवान ने ऐसे क्यों किया, भगवान की मर्जी ही किया है। भगत ये बच्चा यूं करता है, बेटा यूं करता है, बाप यूं क्यों करता है, वो हमारा कर्तव्य नहीं है। जब दूसरे का कर्तव्य देखो तो आप कर्तव्य चित हो ही जाओगे। नियम है, अकट नियम है, अखंड नियम है। दूसरे का कर्तव्य देखते ही अपने कर्तव्य से गिर जाता है आदमी, दूसरे कर्तव्य न देखे। कर्मणि एव अधिकार से, सब कर्तव्य कर्म में अधिकार है, उसका फल वो कर्तव्य करे न करे। स्वे कर्मणि अभिरता, अपना अपना कर्तव्य ठीक पालन करे, अपना अपना कर्तव्य, मेरा क्या कर्तव्य है। दूसरों पर कर्तव्य लादे नहीं, दूसरों पर कर्तव्य की आशा रखे नहीं, जबरदस्ती करे नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करे। तो अपने कर्तव्य पालन करने से ही दूसरे का कर्तव्य दिखने लगेगा उनको, अपने कर्तव्य न पालने से, सिखाने से, न हमारे कर्तव्य को पालन होगा, न वो कर्तव्य पालन करेगा। सिखाने से कर्तव्य नहीं होता। आजकल तो सिखाने की बात है, मैं तो यही काम करता हूँ, सिखाता हूँ। इतने सीखने से वो सुधार नहीं होता। अपना कर्तव्य पालन क्या होता है कि दूसरे का कर्तव्य उसको दृष्टि लगता है, हम अपना कर्तव्य में ठीक रहेंगे तो दूसरों का कर्तव्य दिखेगा, दूसरों को भी अपना कर्तव्य दिखेगा। और हम अपना कर्तव्य नहीं पालन करेंगे तो ना हमारा कर्तव्य ठीक होगा ना दूसरे का ठीक होगा, पतन होगा। हमारा तो काम हमारे कर्तव्य देखना है, कर्तव्य है तो कर्म योग है, वो कर्तव्य पालन करना नाम तो कर्म है, और योग उसका है समता, और आगे देखो समता योग है, योग उत्तरार्ध है, कर्म पूर्वार्ध है। वो कर्म कर्तव्य कर्म होता, अकर्तव्य कर्म नहीं होता, वो विकर्म पाप होता है। कर्तव्य क्या है कि अपना कर्तव्य जाना, अपना कर्तव्य न करेगा दूसरे कर्तव्य देखना, बस यही कर्तव्य चित होना है। जहां दूसरे का कर्तव्य देखा कि अपना कर्तव्य की विस्मृति हुई, जहां भगवान कर्तव्य देखे वहां अपने कर्तव्य की विस्मृति हो जाएगी। कर्तव्य वो है कि भगवान चाहे सो करे, स्वतंत्रता दे दो, छूट दे दो, और वो चाहे सो वो करे, हमें क्या करना है सिर्फ ख्याल करे, हमारे करने को हम कर्तव्य करे, ठीक हो जाएगा, दुख नहीं होगा। अपने कर्तव्य पालन करने में हम पराधीन नहीं है, दूसरा कर्तव्य देखते ही अपना कर्तव्य छूट जाएगा, अपना कर्तव्य देख सकेगा ही नहीं, क्यों दृष्टि तो दूसरे कर्तव्य इतने चली गई, अपना कर्तव्य कैसे दिखेगा, दृष्टि उधर देखेगा ऐसे कैसे दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। दूसरे कर्तव्य देखने से अर्थ अपना कर्तव्य से अच्युत हो ही जाता है, नियम है। और अपने कर्तव्य पालन करने से दूसरों के कर्तव्य पालन करेंगे, उनकी किसी में पैदा होगी बात। भगवान तो स्वकीय है, दूसरे तो नहीं है, भगवान तो अपने हैं, तो दूसरे तो है नहीं, तो दूसरे तभी तो उन्हें स्वतंत्र छूट देनी चाहिए। भगवान को छूट तो छुट्टी दे दो, भगवान को छुट्टी दे दो, तुम अपने हैं, वो अपना तो वही है, अपना वो थोड़ी है उस पर अधिकार करना, ये अपना अपना है। ये तो कुत्ता में होता है, कुत्ता लड़ने को दौड़ता है, वो नीचे पड़ जाए काटेगा नहीं। कर्तव्य दूसरे का होता है, अपना नहीं होता, अपने भगवान करते भी तो कर्तव्य देखना का भगवान अपना काम नहीं है, हमारे है तो हमारा कर्तव्य देखना। ये देखो मार्मिक बात है, बढ़िया बात है, कल भी बताई आज भी कहता हूँ, सब जगह आप देखो को अपने कर्तव्य का पालन करो। बड़ी तात्विक सिद्धांत की पक्की खरी बड़ी कल्याणदायक बात है, ये उद्धार करने बात है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, तेरे भावे जो करो भलो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। शुद्धि दे दो सबको, भगवान है, माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई भजाई है, सब शुद्धि दो, मर्जी ऐसे करो। अपना स्वी स्वी कर्मणी अभी रहता संसिद्धि करे, स्वी स्वी कर्मणी दो बार गया, स्वी स्वी कर्मणी मतलब अपने कर्तव्य ही पालन करना है, केवल उसका कर्तव्य देखना ही नहीं है। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, वो मंद करता है तो कर्तव्य शुद्ध हुआ ना, वो मंद करता है तो वो कर्तव्य शुद्ध हुआ। हमारा कर्तव्य क्या है, भलाई है, मंद करो भाई वो संत की बढ़ाई, तो अपना कर्तव्य देखना, अपने कर्तव्य से चित्त नहीं होना। दूसरा कर्तव्य करता है तो उसको अपना नहीं, अपना काम नहीं है, उसको कर्तव्य सिखाना समझाना शासन करना ये काम नहीं है हमारा। हमारा अपने कर्तव्य पालन करना, वो कर्तव्य चित्त क्यों होता है क्यों देख सकते। मेरे प्रति कोई अनुचित बर्ताव करे तो अनुचित बर्ताव क्यों करता है ये देखना है, कर्तव्य अपना देखना है। सुधा तो मनुष्य करते देखते देखते भगवान ही करते हुए छोटी कोई बात नहीं है, भगवान को ही, गुरु को ही, महात्मा को भी, संत को भी क्यों करता है, बहुत ज्यादा अभिमान हो गया, अधिक बात है। भगवान क्यों करते बताओ, पूछेंगे, हमारे को पूछेंगे, करेंगे। केवल बात अपने करते हुए संसार की, महाराज ये बड़ी भारी विलक्षण व्यवस्था है, अपने पर कर्तव्य पालन में निहाल हो जाएंगे। शासक की जरूरत नहीं, नेता की जरूरत नहीं, गुरु की जीता नहीं, शैतान तीन होते हैं, एक नेता होता है, एक गुरु होता है, एक शासक होता है। शासक जबरदस्ती शासन करता है, नेता उनको मार देगा, क्यों करना चाहिए नहीं करना चाहिए, गुरु दया करता है तो दया के द्वारा ही भला करता है, शासन के द्वारा भी भला होता है, शिक्षा के द्वारा भी भला होता है, पर असली भला होता है अपना कर्तव्य का पालन कर दूसरे कर्तव्य नहीं देखे, तब असली भला तब होता है। तो वो कब होता है कि आप ही अपना तो गुरु है, आप ही अपना शासक है, आप ही अपना नेता है, तब होगा। तो दूसरे नेता बनेंगे, दूसरे गुरु बनेंगे, दूसरे शासक बनेंगे, वो सुधार नहीं होगा, ना अपना होगा ना उनका होता, किसी का नहीं होगा। वह देख लो आज लड़ाई मिट गई, आपस में खटपट मिट गई, गा नहीं मिटेगी, मिटे उपाय नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करना, ये कर्तव्य कर्मण ये अधिकार से माँ फलेश को दास, माँ कर्म फल हेतु, कर्म के फल का हेतु भी मतलब, फल की इच्छा मतलब आसक्ति भी मतलब, फल इच्छा भी मतलब, माते संगोष अकर्मणी और अकर्मण्यता में नहीं करने लायक काम में कभी आसक्ति मत करो, कपड़ करने लायक काम करो, अकर्मण्य लायक नहीं। तो कर दो दो बात बताई, कर्तुम योग्यम कर्तव्यम और कर्तुम शक्यम कर्तव्यम, करना चाहिए वो कर्तव्य, नहीं करना चाहिए कर्तव्य नहीं, मार पीट करना दुख देना ये कर्तव्य नहीं है, करना चाहिए अपने वो उचित है। तो चारों वर्णों की आश्रमों की ये सुंदर व्यवस्था है हमारे देश की, पत्नी के लिए पति का कर्तव्य देखना है और पति को पत्नी का कर्तव्य, माँ बाप को अपना कर्तव्य और पुत्र का अधिकार, पुत्र का अपना कर्तव्य, माँ बाप का अधिकार, माँ बाप का अधिकार है क्या हमारे पास, जो वो करो कर्तव्य अपना पालन करो, बहुत बढ़िया विद्या है। महाराज जी संसारिक अपने से जो छोटे हैं उनको यदि कर्तव्य का बोध कराते हैं तो ये अपना अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है, अपना अपना अधिकार कर्तव्य है उसको बोध कराना कब है, शिष्य हो चाहे बेटा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे प्रजा हो, और पांचवा क्या होगा, बेटा हो, शिष्य हो, प्रजा हो, नौकर हो, और किसको कर्तव्य बताओगे, दूसरा कर्तव्य बताओ तो चिड़ेगा, लड़ाई करेगा। कर्तव्य बताना शिष्य को, आप उनको कर्तव्य बताना, बेटे को कर्तव्य बताना, प्रजा को कर्तव्य बताना, भक्त को कर्तव्य बताना, जिज्ञासु को कर्तव्य बताना, ये काम करो, भगवान का है वह काम हुई, और गुरु का काम है, शासक का काम है, साधक का काम नहीं है, साधक का काम तो अपना कर्तव्य पालन करने का ही है, साधक का काम शासन करना नहीं है, साधक का काम गुरु बनना नहीं है, साधक का काम शासक बनना नहीं है, साधक नेता बनना नहीं है, साधक का तो अपना कर्तव्य है, जो शिष्य को कर्तव्य कौन सा करे, तो जो वो कर सकता है, हम कर सकते हैं, कर्तव्य है, उसको कर्तव्य ज्ञान कराना है, उसने बताया है कि लाल ये तो पंच वर्षाणी दस वर्षाणी ताड़ी ये तो ताड़िए तारता मारना नहीं है, कर्तव्य बताना उसको, और प्राप्त हो तो सोलह से वर्ष पुत्र मित्र बता से फिर अपने कर्तव्य का पालन करो, उसको नहीं उस अवधि है वो बताते ही बताना है जब तक वो नाबालिग है तब तक, और दूसरे बताया जाए तो अच्छा हो जाएगा। एक बात बताऊ, शेठ जी से मैंने पूछा, शेठ जी जयदयाल जी को मैं शेठ जी कहता हूँ, उनको कहते पूछा कि गांधी जी ने हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में मुसलमानों का जो नुकसान हुआ वो नुकसान हिंदुओं से दिलाया, तो ये ऊंचे दर्जे की बात है कि निचले दर्जे की बात है, ऊंचे दर्जे की बात है ना, क्योंकि गांधी जी हिंदू थे तो हिंदुओं को दबाकर मुस्लिमों को देना ये बड़ी ऊंची बात है, मामूली बात नहीं है, क्या समझा आप बताओ भाई, मुसलमानों का नुकसान न हो जाए ये बात में काम हुआ जो कर्तव्य हुआ। तो मैंने शेठ जी से पूछा, शेठ जी जब इतना कर्तव्य गांधी ने पालन किया तो गोली क्यों लगी, मैंने प्रश्न किया तो कहा कि हिंदू जितना सह सकते हैं उनसे ज्यादा नहीं उनसे कम करना चाहिए, वो नहीं सह सके ऐसा करना कर्तव्य नहीं है, इसका ये फल हुआ जो शिष्य है जो मानने वाला है उसका जितना वो पूर्व प्रेम कर सके उतना ही शासन करना चाहिए, अधिक शासन के फल ये होता है, मेरी शंका वही है ऊंचे से ऊंचा काम करते हैं फिर मैं नतीजा खराब क्यों होगा, तो वो बल देखना चाहिए कहां तक ये सह सकता है, उसे थोड़ा गड़बड़ी हो गई, तो कर्तव्य पालन उपकार करना दूसरे का हित करना ठीक है पर कहां तक करना चाहिए, उसे कम मर्यादा हम थोड़ा कम चला सकते हैं, कर्तव्य कर्तव्य वैज्ञानिक बहुत विलक्षण है, एक कर्तव्य विज्ञान है, एक योग विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है, एक आस्तिक विज्ञान है, ये बड़े गहरी चीजें हैं, कर्तव्य मामूली नहीं है, कर्तव्य विज्ञान है सेवा, सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य, योगियों के लिए भी अगम्य ऐसा सेवा धर्म है, तो कर्तव्य के पालन के द्वारा दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों को आराम पहुंचाना, दूसरों का हित करना, सेवा करना, तो कर्तव्य कर्तव्य दोनों सिखाना है ना, वो यही बात है ना प्रश्न, हाँ जी है तो ना, अपने से छोटे है उनको कर्तव्य का बोध कराना, ये कर्तव्य भी है, कर्तव्य भी है और अधिकार भी, अधिकार भी है, पर कितना कर्तव्य कितना सिर्फ कितना उधार देना जो न सह सकेगा नहीं देना, कहा कि जितना हिंदू सह सकते हैं उनसे कम करना चाहिए, वे सह ही नहीं सके जितना करना कर्तव्य नहीं है, होना उतना अधिकार नहीं है, अधिकार वो सह सके जितना ही है, वो नहीं सह सके अधिकार नहीं है वो अपना, अपना अधिकार तो भार बोसे सुगमता से बड़ी प्रसन्नता से उतना है, वो नहीं सह सकता, इतना करना अनुचित है। ये मैंने पूछा था शेर जी से, शेर जी उत्तर दिया ये तो अनुचित शास्त्र से नुकसान होता है, अपना भी नुकसान दूसरा का नुकसान होता है। शासन कितना करना चाहिए जितना वो सह सके उतना ही, नहीं तो आपस में खटपट क्यों होती है बताओ। वही तो होती है, वो नहीं सह सकते करते। इस वास्ते अपना आप ही शासक है, अपना आप ही गुरु है, आप ही अपना नेता है। शासन कर दो उपवास आते हो तो उपवास करो अपने ऊपर और अपने पालन करो ठीक तरह से, आज्ञा पालन करो। करते विज्ञान बड़ा विचित्र विज्ञान है, मामूली नहीं है। इस वास्ते स्वे स्वे कर्मणि अभिरता कर्मणि एव अधिकार से माँ फलेशु कदाचर, माँ कर्म फल हेतु, कर्म के फल का हेतु भी मत बन। कि मैं कर्तव्य से किया है तो उसका हेतु मैं कर्तव्य पालन करने वाला हूँ या अभिमान भी नहीं होना चाहिए, फल की इच्छा भी नहीं चाहिए, आसक्ति भी नहीं चाहिए, केवल अपने कर्तव्य पालन कर दिया। वो करे न करे ये भी विचार नहीं करना, करे न करे वो स्वतंत्र है, आप करो न करो आप स्वतंत्र हो। आप कोई जबरदस्ती आपसे काम कराता है तो क्या आप उसमें दखल दे दो? दखल दे दो तो क्या फायदा होगा? अपना कर्तव्य है। तो ये हिंदू संस्कृति इतनी विलक्षण है, इसमें शासन की जरूरत नहीं है, राजा की जरूरत नहीं है, सिखाने वाले की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत नहीं है। यार गुरु है तो वो मानो हमारे जो नहीं जानते हैं उस बात को बता देना, बस ये गुरु का काम होता है। अज्ञता उनकी है, बिना जानता है उसको अज्ञता विज्ञता करा देनी, करे न करे उसकी मर्जी। शासन जबरदस्त डंडे की जोर कराता है और नेता होता है वो सुधार के द्वारा, अकल के द्वारा, समझ के द्वारा शासन करता है। गुरु है वो उनका ज्ञान कराता है। गुरु वो होता है जो अपने दुख से वो दुखी हो जाए, वो गुरु होता है। शिष्य के अज्ञान से, शिष्य की भूल से जो दुखी होता है गुरु होता है। वो तो बड़ा बन करता वो गुरु गुरु नहीं होता, वो चेला चाहता वो गुरु नहीं होता, वो चेला दास होता है। कि मेरा चेला बन जाए, मेरा कहना करे, वो चेला दास है। हम चाहे धन को तो धनदास हुए, हम मान चाहे तो मानदास हुए, अगर बढ़ाई चाहे तो बढ़ाई दास हुए, हमारे शिष्य चाहे तो शिष्य दास हुए, गुरु कैसे हुए? को वा गुरु यो हितोपदेष्टा, इनके हित कैसे हुए? सर्वभूत हिते रहता, उनके हित कैसे हुए? सेवा कैसे बन जाए मेरे से, इनका भला कैसे हो जाए? उसके दोष का ज्ञान करा देना, उसको ज्ञान करने गुरु है, नीति का ज्ञान करना, नैतिक ज्ञान करना नेता है, और शासन गुरु दंड के जोर से काम करना शासन है। वो राजा का काम होता है, साधु का काम नहीं होता। इस वास्ते अपने कर्तव्य का भय बिन प्रीत न होई गुसाई, इसमें क्या रहस्य राम महाराज जी? भय बिन प्रीत न होई गुसाई, भय से जो प्रीति होती है वो प्रीति प्रीति नहीं होती है, वो भय में बदलेगी। वो प्रीति अभी दिखती है, दबकर प्रीति होती है, तो वो दबी निर्बलता है तब तक, और बलता होने पर बदलेगी भय में, और कहेंगे आपके आपके ऊपर शासन करेगी। वो छोटे जंतुओं को मारते हो तो आप तो छोटे बड़ोगे, वे बड़े बढ़ेंगे आपको मारेंगे, ये कायदा है। आपके जो बल है वो दूसरों की सेवा के लिए है, दूसरों को शासित करने के लिए नहीं है। और शासक होता है उसे भी जो शासन करना है वो बलपूर्वक करना नहीं है, कानून करता, कानून बना दिया, उस कानून के अनुसार वो कह सकता है बिना कानून किए इस वास्ते दंड दिया जाता है। ज्ञान करा दे तुमने गलती करी इस बात दंड है, ये मानसिक हत्या करी इस बात तुम्हारे फांसी दी जाती है। वो स्वयं नहीं दे सकता फांसी, जैसे स्वयं फांसी देता है या स्वयं नहीं देता। कानून कायदा ऐसे गुरु शास्त्र का और सिद्धांत का ज्ञान करा देता है। शिष्य तो ही बनता है, वो गुरु होता है, गुरु बनाता है दूसरे को। असली गुरु मिलने पर शिष्य गुरु हो जाता है, वो चेला नहीं बनाता। भगवान है सही जो सखाए जीव के सखा है, गुरु नहीं है, शासक नहीं है, मित्र है। तो मित्रता से बात कहते हैं, उनका अधिकार करेगा। राम जी ने भी जो प्रजा को इकट्ठी करके आख्या जो अनुचित कुछ भागो भागे तो मैं भर दे भय बिसराई, राजा बड़ा नहीं है मेरा, मेरे को मना कर दे रहा, मना ऐसा मत कहो। ये बात मालूम मामली है क्या? तो मैं अनुचित कह दू तो भय मत करना, कह दे रहा है मना ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। कितने मित्र बात है, राम जी का सुन दे हुआ। इस वास्ते कर्तव्य का ज्ञान अपने कर्तव्य पालन करने से ही होता है, अपने कर्तव्य न पालने से कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। कर्तव्य वो होते उस खुद के पैदा होता है, और कर्तव्य ज्ञान सबको है। अगर न सबको नहीं, दूसरा कर्तव्य कैसे देखता है? कर्तव्य का ज्ञान न हो तो दूसरा कर्तव्य कैसे देखता है? तो कर्तव्य ज्ञान तो है, वो ज्ञान आपके लिए है, औरों के लिए नहीं है। ज्ञान अपने लिए होता है, अपना ज्ञान अपने लिए। तो अपना ज्ञान अपने लिए गुरु हो गया, अपना शासक अपने लिए शासन करने पर हो गया, अपने को दंड देने में, अपने प्रायश्चित करने में, अपना शासन करने में आप है, और आप दिखाने में भी आप है। बड़ी गहरी बात है, वासुदेव सर्वम। तो हम वासुदेव को सिखाते हैं क्या? बताओ, हमारी दृष्टि में सब वासुदेव है, तो वासुदेव को सिखाते हैं। ये वासुदेव भगवान हमारे को सिखाने के लिए श्रोता बने हैं, हमारा उद्धार करने के लिए श्रोता बने हैं, हमारा ज्ञान कराने के लिए श्रोता बने हैं, और हमारे बोलने की वासना है उसको दूर करने के लिए श्रोता बने हैं। ठाकुर जी सुख छोटापन के हमारे कल्याण, हमारे कल्याण के लिए है। चित्रकूट में सत्संग हुआ था, उस समय एक दिन शेष जी ने बात कही, दूसरा दोष नहीं देखना। तो मैंने पूछा कि दूसरा का दोष नहीं देखे तो उपदेश कैसे दे, व्याख्यान कैसे दे? व्याख्यान दे उसे तो काम होता है, ये गलती हुई, ये गलती हुई, ये गलती हुई, तो दोष दृष्टि बिना कैसे बात कहेगा? दोष दृष्टि तो अवश्य होगी, तो करना पड़ेगा। तो उसे उत्तर दिया शेर दे कि दोष दोष नहीं देखना है, निर्दोष देखने की इच्छा है। दोष नहीं देखना है, दोष देखो तो राजी हो, दोष देखकर दोष पत्र करके दोष देखकर दोष प्रसार कर राजी होता है वो, नहीं दूसरे के दोष से दुखी होता है, अपने दोष से अपेक्षा ज्यादा दुखी होता है। दोष कैसे मिटे? भक्त पुरुष भी कहते हैं ज्ञान होता ना तो निर्दोष देखने की इच्छा है, दोष देखना नहीं है। तो निर्दोष देखने की इच्छा दोष दर्शन नहीं होता। दोष दर्शन तो हमें खुशी होती है, ऋषि तिरस्कार होता है, अपमान होता है, दूसरे के दोष से दुखी हो जाता है ना, तो जैसे अपना दुख मिटाने के लिए करता है वो। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो कर्तव्य अपना देखो, अधिकार उसका देखो। गोविंद गोपाल की जय हो। राम सदैव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 12 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम हरे राम।